Вы на хвалях радыёвабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры экспертыза свабоды. Днямі беларускі хельсінскі камітэт атрымаў запрашэнне ўзяць удзел у працы грамадска-кансультацыйнай рады па правах чалавека пры адміністрацыі прэзідэнта. Прапануем вашай увазе фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі са старшынём беларускага хельсінскага камітэта Алегам Гулакам. Пытанне Алегу Гулаку задае Кастусь. Ці вы сапраўды лічыце, што супрацоўніцтва нацыянальна-патрыятычных дэмакратычных сіл у Беларусі з Лукашэнкам можа прынесці нейкія пазітыўныя вынікі? І ці сапраўды думаеце, што Лукашэнка вельмі хоча абмяркоўваць сітуацыю? Я думаю, што вельмі неўдзячная справа ацэньваць, што думае спадар Лукашэнка. Мы маем конкретные проблемы в нашей краине, маем проблемы, которые трэба вырашаць. И, на мою думку, супрацоўніцтва, ці контакты, ці диалог поміж розными политичными, громадскими структурами, которые есть в краине, которые зацікаўлены в том, как краина рухалася наперед, это найлепший сродок для вырашения этих проблем. Найлепший шлях. Конечно, маецца на увазе, что баки хотя бы неким чином чуют один одного. Вось. И покуль тяжко казать, як гэты процесс будет развиваться, але, на мою думку, мы просто обязаны выкарыстаць гэтыя магчымасці, которые есть зараз. Ці вы не бачыце тых процессов, які адбываюцца ў краіне? Зняволены Александр Бараденко, ідзе хваля рэпрэсій супраць моладзевых актывістаў, Івана Шылу і Франка Вячорку спрабуюць незаконна забраць у войска. Я хочу сказаць, што мы бачым не толькі гэтыя працэсы, мы бачым яшчэ шмат чаго іншага, таму што беларускі хельсінскі камітэт вядзе пастаянны маніторынг сітуацыі з правамі чалавека ў краіне, і мы ведаем шмат розных праблемаў. І гэтыя праблемы не толькі ў палітычных актывістаў, але і ў простых беларусаў. И, может быть, этих проблем, может быть, они не такие вядомые, не такие видовочные, але, на жаль, их вельми шмат. Але, с іншага боку, мы займаемся справой Александра Бараденки, рабили на гэты конт экспертное заключение, у которым подкресливали занадто неадекватное покарание по этой категории справов применяются и порушение свободы мирных сходов и выказывания, которые у справе Александра Бараденки в Темлику. Мы так само занимаемся справой Ивана Шилы и Франы Ковячорку и отсочиваем ситуацию и спробуем им допомогчи в решении этих проблем. Але мы так само бачим и иншие процессы, коли мы узгадаем, что с 97-го года в нашей краине не было дня, каб нехто не отбывал покарание в турме за свою политическую и громадскую деятельность, а часом это было аж ну, десяток человек, то зараз этого нема. И это мы так само уличиваем и оцениваем. И коли в Украине нема политзняволенных, коли улады пошли на то, как выпустить политзняволенных, на мою думку, это так само добрая подстава для того, как начать размовлять об вырашении інших проблем так само. Ці можете вы прокомментовать уціск режимных чиновников на все белорусское, на мову, литературу, культуру? Ваше меркаванне наконт гэтай праблемы? Я як беларус, хаця бацька ў мяне ўкраінец, тым не менш, канешне, хацелася б, каб беларуская мова, культура ўвогуле займала больш высокае месца ў нашай краіне, чым гэта ёсць зараз. Але гэта, на маю думку, не ёсць просты працэс. Гэтай праблемай трэба займацца, да гэта вельмі важна, каб былі люди, структуры, которые занимаются этой проблемой. И вельми важно, как бы у этих людей и структур была махчимость заниматься этой проблемой. Тому мы в своих мониторингах так само отзначаем иснование проблем для корыстания белорусов своими культурными правами. И вот эта проблема. И допомагаем иншим структурам в решении этих проблем. Але треба так само иметь на увазе, что национальное питание – это питание вельми деликатное и непростое. Тому, на мою думку, гэтая проблема повинна вырашаться постоянной, серьезной, позитивной працей. Ну, до речи, что и робить, например, товариство белорусской мовы. Ці есть, на вашу думку, гэты режим увогуле легитимным? Питание легитимности увогуле вельми непростое. Коли разглядать это питание с политологичного пункта гледжання, то можно вельми долго обмерковывать. А лишь житё крыху складаний. Я маю на увазе, что проводили мониторинги выборов, починаючи с 2000 года, и у нас вельми великие претензии до якости выборов, на нашу думку, усе выборы, которые проходили в нашей краине за гэты час, не отповедали демократичным стандартам. Гэта ўсё так. І гэта вялікая праблема не толькі для рэжыма, это вялікая праблема для краіны. Але з іншага боку, мы таксама павінны разумець, што тая беларуская ўлада сённяшняя, яна працуе ўжо даўно, і людзі, і беларусы з гэтай уладай пагаджаюцца. І мы не можам сказаць, што ў Менску ці ў іншых гарадах праводзяцца шматтысячныя акцыі супраціву, і людзі не гатовы падчыняцца гэтай уладзе, людзі не гатовы пагаджацца з гэтай уладай. Не, краіна жыве, краіна працуе, улада працуе. І таму вот гэта пытанне легітымнасці, оно, я б яго ўсё ж такі аставіў для паліталогіі, а сваю задачу як праабаронцаў я бачу ў тым, каб вырашаць тыя рэальныя і сур'ёзныя праблемы, которые ёсць у нашай краіне, ці спрабаваць вырашаць. І ставіць перад той уладай, которая ёсць зараз, праблемы, которые ёсць зараз, і патрабаваць, каб яны вырашаліся. Што вы думаеце пра рэабілітацыю ветэранаў антысавецкага супраціву і прызначэнне нармалёвых сацыяльных гарантыяў для іх? Ці ёсць гэта верагодным зараз? Я думаю, што любая дзейнасць на карысць краіны павінна быць адзначана гэтай краінай. Адной з формаў такой адзнакі якраз можа быць сацыяльныя гарантыі. Але не думаю, што зараз гэта можа быць верагодным, хаця пытанне цікавае. Паважаю вас і вашу працу, дзякую. Хачу запытацца адносна ствараемых грамадскіх радаў. Ці не будзе гэта падобна на расійскія абшчэсныя палады, амбудсманаў і спецыяльных прадстаўнікоў прэзідэнта, калі ёсць фасад, але няма вынікаў, піша Іван. Дзякую за добрыя словы пра нашу працу, але я ўсё ж такі хацеў бы крыху не пагадзіцца з тым, што ад працы грамадскіх органаў і амбудсмена ў прыватнасці няма вынікаў, ёсць толькі фасад. Ўсё ж такі у нас, і нават калі гаварыць пра Расію, пра расійскую сітуацыю, мы ведаем, мы займаліся, мы вывучалі гэтыя працэсы, гэтыя праблемы, гэтыя пытанні, і можам сказаць, што там шмат становчага. Далёка не ўсё атрымліваецца ў праваабаронцаў, которые ўдзельнічаюць у гэтых грамадскіх органах, далёка не ўсё атрымліваецца з таго, што яны хацелі б. Але калі мы можам дапамагчы ў вырашэнні хаця б часткі праблем, гэта ўжо таксама добра. Канешне, мы разумеем, што ўлады карыстаюць гэту сітуацыю для таго, каб зрабіць для сябе прыстойны імідж. Але на маю думку, калі ўлада робіць карысныя рэчы, то яна павінна атрымліваць за гэта і павышэнне свайго становчага іміджу. Ўсё пытанне, канешне, да якой гэта ступені адбываецца. Таму я спадзяюся, што мы зможам зрабіць нешта карыснае у гэтай структуры, і што наша праца будзе мець становчыя наступствы. Што на сённяшні дзень уяўляе сабой беларускі хельсінскі камітэт? Якія ёсць паспяховыя кампаніі, як вы ацэньваеце лібералізацыю і якія вашы планы на будучыню ў прафесійным плане? На сённяшні дзень БХК уяўляе сябе старэйшую беларускую праваабарончую арганізацыю, которая працуе з 95-го года і мае вялікі і карысны досвід праваабарончай працы ў нашых вельмі непростых умовах. Сёння ў нашай арганізацыі каля 350 актывістаў, мы недавно правялі перарэгістрацыю, і ў арганізацыі засталіся людзі, которые пацвердзілі сваю актыўную пазіцыю і жаданне працаваць для мэтаў арганізацыі. Мы маем сваіх прадстаўнікоў ва ўсіх рэгіёнах краіны, ва ўсіх буйных гарадах, гэта 13 структураў рэгіянальных у нас. У нас сёння, на маю думку, дастаткова высокі аўтарытэт і ўнутры краіны, і за мяжой, і гэта таксама дапамагае нам рабіць нашу праваабарончую працу. Ці ёсць паспяховыя кампаніі? Так, ёсць. На жаль, у нашай сітуацыі складана быць вельмі паспяховым, таму што мы падымаем тыя праблемы, да каторых беларуская ўлада ставіцца, ну, крыху не так, як нам бы хацелася, скажам, такім чынам. І часта гэта праблемы вельмі незручныя і непрыемныя для ўладаў. Таму хацелася б, канешне, каб гэтых становчых момантаў было, становчых дасягненняў было больш. Але тым не менш, у нас ёсць добрыя вынікі і па абароне маладых людзей, студэнтаў. Вось эта маладзёвая камісія працуе. Шмат карысці прыносяць нашы грамадскія прыёмныя. Дарэчы, зараз мы рыхтуем справаздачу аб нашай дзейнасці за год, і ў бліжэйшы час яна будзе прадстаўлена грамадскасці. Адтуль можна будзе больш пабачыць, чым мы займаліся і чаго мы дасягнулі. Адносна лібералізацыі, што я б хацеў сказаць, я думаю, што мы можам сказаць, што лібералізацыя адбываецца. Гэта відаць і па сферы рэгулявання эканамічных адносінаў, па сферы рэгулявання бізнесу. Ёсць пэўныя зрухі на карысць лібералізацыі. Мы можам казаць пра тое, што лібералізацыя адбываецца і ў грамадскай сферы, таму што такая праеўрапейская рыторыка, которую мы сёння чуем, была немагчыма яшчэ год таму, ці нават паўгады таму. І гэта таксама праява лібералізацыі. Канешне, нам бы хацелася, каб мы на сённяшні момант маглі сказаць, што гэта лібералізацыя прывяла ўжо да нейкіх сур'ёзных інстытуцыянальных зменаў, што ўнесены змены ў заканадаўства. Пакуль гэта лібералізацыя ў рыторыцы. Вось. Хаця і тое, што ў краіне няма палітзняволеных, гэта лібералізацыя. Тое, што за апошнія месяцы людзей не каралі, не прыцягвалі да адказнасці за тое, што выказвалі свае думкі публічна падчас розных грамадскіх публічных акцыяў, гэта таксама лібералізацыя. Але, на маю думку, важна дабіцца таго, каб гэтая лібералізацыя, такая больш знешняя, стала мела працяг і можна было гаварыць аб яе сістэмнасці. Чаму, гаворачы пра парушэнне правоў чалавека, праваабаронцы забываюцца пра галоўнае парушэнне права беларусаў на нацыянальную ідэнтыфікацыю?